mas asok agrayo ta sadya panunot teman inka pagintutulngan toy agayat agrok noy di ta sadyam esem nga jak malipatan na nasudi unay anagan uray sa dinti ayan lugar sa dino tanagan mo kasamitan no malagip ka pusok ti mabang aran pamulinawen pusok inde nga man tuy umas asog agrayot ta sadyam panunot te man inka pagintutulngan tuy agayat agrok noy di ta sadyam esem nga jak malipatan na nasudi unay anagan uray sa dinti ayan lugar sa dinuman awawagan di agsarday tanagan mo kasamitan no malagip ka pusok ti mabang aran Pusok ti mabang aran, no malagip ka, pusok ti mabang.